Όλοι έχουμε βρεθεί στην ανεργία. Προσωπικά εγώ έχω απολυθεί για πολιτικούς λόγους από τον ιδιωτικό τομέα. Τουλάχιστον 4 φορές. Άρα λοιπόν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όλοι έχουμε βρεθεί στην ανεργία. Αλίμονο. Η Σοφία Βούλτεψη ήταν αυτή και το εμβατήριο παιγμένο από τους Ιμάμ Μπαϊλντί, οι οποίοι θα είναι σήμερα στην τελευταία τηλεοπτική ελληνοφρένεια της σεζόν, κανονικά στις 10 παρα 10, απέναντι από Μουντιάλ, μα και λιό γίνεται, στα τηλεοπτικά δεν έχει σημασία. Έτσι κλείνουμε τη σεζόν, έχουν έρθει οι Ιμάμ Μπαϊλντί, θα ακούσουμε και να... τις ακρογιαλιές και τα δειλινά, θα μας συνοδεύσουν σήμερα έτσι όπως τα έχουν διασκευάσει. Μαζί με τον Μπαλούρδο χορεύουν, κάνουν εκεί τα δικά τους αυτά. Το βράδυ μας έμεινε όμως από αυτήν την επίσκεψη το εμβατήριο της Σημαίας, το οποίο είναι και σήμα της τηλεοπτικής και όχι μόνο ελληνοφρένειος, οπότε το βάλαμε μέσα στο δράμα και στις διαπιστώσεις της υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικής εκπροσώπου Σοφίας Βούλτεψη, η οποία είπε, θα την ακούσουμε και στην πορεία, έχει περάσει πολύ άσχημα. Χρόνια έχει απολυθεί για πολιτικούς λόγους, επειδή λέει ήταν Νέα Δημοκρατία. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Μας τις λέει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου. Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Και αυτό αποδεικνύει τη δύναμη και την ωριμότητα του ελληνικού λαού. Αυτά ήταν τα ευχάριστα. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της, είναι δική της και άρα βγαίνει από αυτήν ισχυρότερη και αυτό αποδεικνύει την ωριμότητα. Μην ψάχνετε συνειρμό, μην ψάχνετε λογική. Ο Σαμαράς τα λέει όλα αυτά. Είναι σε μια κατάσταση πανικού έτσι κι αλλιώς και όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο, χειμώνα, Φλεβάρι, ο πανικός αυτός θα μεγαλώνει. Και τον παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, είναι στα πολύ θετικά των ημερών. Πάμε τώρα στα αρνητικά, έτσι θα είμαστε, ζεστό κρύο, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παλέψει με θεριά και τέρατα στη ζωή και τελικά τα κατάφεραν. Πού ξέρεις εσύ μια ζωή βολεμένη ήσουν. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχω μείνει άνεργη, έχω μείνει ανασφάλιστη στη διάρκεια της Χούντας, μικρό παιδάκι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα... μικρό παιδάκι θα ήσουν ανασφάλιστη. Ανασφάλιστη από τους γονείς μου. Είχανε διώξει... Αυτό τι σχέση έχει τώρα. Είχανε διώξει από τον πατέρα μου, από τον ΕΔΟΕΑ, με τον Λίγη Χούντας. Έχω χάσει τη δουλειά μου, έχω μείνει άνεργη. Έχετε δει βοσκό με χιάλια? Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που καταστρέφονται. Οι ζωές τους, οι οικογένειές τους. Ναι, αυτό είναι αλήθεια αυτό. Δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Είναι περιστατικά. Όταν καταστρέφονται άνθρωποι, οικογένειες, κλείνουν καταστήματα, όλα αυτά είναι περιστατικά. Δεν διαφωνούμε, αλίμονο. Δεν διαφωνεί και η κυβερνητική εκπρόσωπος, η Σοφία Βούλτεψη, έχει μείνει άνεργη και ανασφάλιστη. Το πιάνει ο Καμπουράκης, τη ρωτάει πότε ήσουν ανασφάλιστη. Όταν ήμουν, λέει, παιδί, επειδή ο πατέρας της δεν ήταν στο ταμείο λόγω Χούντας και όλα τα υπόλοιπα. Με την ίδια έννοια και με το ίδιο σκεπτικό, ανασφάλιστη ήταν ακόμη και πριν γεννηθεί, γιατί επίσης μπορεί να είχε συμβεί κάτι στους γονείς. Η Σοφία Βούλτεψη να αποδείξει, από χτες το λέει συνέχεια σε δύο κανάλια, και στο Skype που βγήκε το βράδυ και σήμερα το πρωί στο Μέγκα, μας περιγράφει ότι και η ίδια έχει υπάρξει άνεργη. Δεν καταλαβαίνουμε ποια η ανάγκη να πει και να μας πείσει ότι και αυτή έχει περάσει πολύ δύσκολα, ενώ απέναντί της έχει καθαρίστριες και βρήκε να πει για τις καθαρίστριες, η υπουργός του Σαμαρά, ότι χάνουν το επικοινωνιακό παιχνίδι. Με τις καθαρίστες, γιατί δεν τις παίρνετε? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος ή είναι στα πλαίσια του ότι είναι τα προαπαιτούμενα για να πάρουμε τη δόση? Έχω πάρει θέση σε αυτό, βεβαίως. Ναι. Δεν θέλω να πω για τις συγκεκριμένες γυναίκες κάτι, παρά το γεγονός ότι ξέρετε τώρα έχει γίνει υπερβολικό όλο αυτό και θα χάσουν το επικοινωνιακό προτέρημα το οποίο είχαν μέχρι τότε, δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή οι συνταξιούχοι ας πούμε που δεν τα βγάζουν πέρα, κάπου θα εκνευριστούν βλέποντας τις ίδιες σκηνές, το λέω από επικοινωνιακής πλευράς, τέλειωσε το επικοινωνιακό χάρισμα αυτό. Η άποψη είναι, πέραν του ότι μπορεί να έχουν δίκιο κάθε άνθρωπος ο οποίος χάνει τη δουλειά του, έχει δίκιο. Εγώ έχω χάσει τη δουλειά μου γύρω στις 4-5 φορές από τον ιδιωτικό τομέα επειδή ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έχω χάσει τη δουλειά μου γύρω στις 4-5 φορές από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή Έλληνες μαζεύουν τις ελιές στην Ήπεθρο. Χωρίς τροπή, δεν ξέρω αν θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά, γιατί να μην πάω. Για την ελιά. Ο λόγος, όχι μόνο για την ελιά, για πάρα πολλά, για τις καθαρίστρες που έχουν χάσει το επικοινωνιακό χάρισμα, παιχνίδι, και αυτό την αγχώνει πάρα πολύ την υπουργό. Και είναι ωραία μια υπουργός να αγωνίζεται τόσο πολύ και να αγωνιά για τις καθαρίστρες και πώς θα χάσουν το επικοινωνιακό παιχνίδι, γιατί είναι με τις καθαρίστρες υπουργός. Με ποιον θα ήταν, με όλους τους υπόλοιπους. Αυτά λοιπόν από τη Σοφία Βούλτεψη που για τις καθαρίστρες ξεκίνησε και γύρισε πάλι στο δικό της το δράμα ότι έχει μείνει 4 φορές χωρίς δουλειά επειδή ήταν. Νέα Δημοκρατία. Υπήρχαν και οι εποχές που διώκαν όσους δήλωναν νεοδημοκράτες. Ποιος δεν τις θυμάται αυτές τις εποχές. Οι διώξεις ήταν φοβερές και τρομερές. Ο Άδωνης, να τον ακούσουμε λίγο, μας έχει λείψει μέχρι να πιάσει καθήκοντα από Σεπτέμβρη κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχει απεριόριστο χρόνο να λέει τα δικά του. Ο Άδωνης λοιπόν μας μιλάει για το πού ακριβώς είμαστε όλοι. Πρέπει όσοι έχουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα να στηρίξουμε όσο μπορούμε την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά και της κυβέρνησης του να περάσει το καράβι απέναντι. Γιατί βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Γιατί βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Είναι ξαψά κύριε πρόεδρε που λένε η τρίπια βάρκα. Αδιανή, δίχως τιμόνι, από τα βάθια νερά. Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα? Η νέα νέα δημοκρατία. Με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σκοτεινή. Και μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Γιατί βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Είναι ξαψά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα. Και σε αυτή την βάρκα, την τρύπια βάρκα που λέει και ο Γύλος, κατά σύμπτωση ασκούνται ομότητες από κάποιους προς κάποιους άλλους. Αυτοί που ασκούν τις ομότητες και τις διαπράττουν είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης, αυτοί που τους υφίστανται είναι οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου και όλο αυτό το ωραίο κόνσεπτ, δεν το λέμε εμείς, το περιγράφει πάρα πολύ όμορφα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πρέπει να γίνουμε μια χώρα η οποία έχει υπηρεσίες που υπηρετούν το λαό, το δημόσιο συμφέρον και την εθνική οικονομία. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε τους στόχους και καθημερινά θα είμαστε σε μια διαδικασία πίεσης από την πλευρά των δανειστών μας για να προβαίνουμε σε ομότητες σε βάρος των εργαζομένων. Για να προβαίνουμε σε ομότητες σε βάρος των εργαζομένων. Θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά, γιατί να μην πάω. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε τους στόχους και καθημερινά θα είμαστε σε μια διαδικασία πίεσης από την πλευρά των δανειστών μας για να προβαίνουμε σε ομότητες σε βάρος των εργαζομένων. Από Μιχάλη και από Χρυσοχοίδη πάντα μαθαίνεις την αλήθεια. Το είπε εδώ καθαρά, αν δεν πετύχουμε, που δεν θα πετύχουμε τους στόχους, γιατί οι στόχοι πάντα μεγαλώνουν, μπαίνουν και καινούργοι, θα προβαίνουμε σε ομότητες. Και αυτοί είναι πάντα πρόθυμοι να προβούν σε ομότητες. Από ό,τι φαίνεται, πρόθυμοι είναι και άλλοι από κάτω να δεχθούν τις ομότητες, αλλά δεν είναι τις παρούσες, γιατί είμαστε στις ακρογιαλιές και τα δειλινά. Και μέσα σε αυτά είναι και απολύσεις, οι οποίες θα γίνουν, γιατί καλά όλα αυτά τα μηνύματα και οι διαθέσεις του κόσμου, αλλά ό,τι έχουμε συμφωνήσει θα το κάνουμε όπως λέει η Σοφία. Μένει να γίνουν 7.000 απολύσεις. Είναι απολύτως ευθεία η ερώτηση. Θα τις κάνετε ή δεν θα τις κάνετε? Ό,τι ισχύει και όποια συμφωνία έχει γίνει με τους εταίρους μας θα φτάσει ως το τέλος. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά, γιατί να μην πάω. Ό,τι ισχύει και όποια συμφωνία έχει γίνει με τους εταίρους μας θα φτάσει ως το τέλος. Αλίμονο, να μας θεωρήσουν και άλλοι ότι είμαστε άνθρωποι που δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας. Αυτό προς τα έξω, γιατί μέσα μόδα και μπροστά πάει αυτός που δεν τηρεί τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του, και ο δε κόσμος διαλέγει πάντα κάποιον που δεν θα τηρήσει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Ενώ οι έξω θέλουν κανονικά, και εμείς προς τους έξω θέλουμε να είμαστε απολύτως συνεπείς και θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τις απολύσεις, ενώ υπάρχουν ταυτόχρονα τεράστια επιτεύγματα. Το γεγονός ότι οι πάντες αναγνωρίζουν ότι από πλευράς δημοσιονομικής αλλά και από πλευράς διαρθρωτικών αλλαγών έχουμε πετύχει τεράστια επιτεύγματα. Μπράβο! Σε αυτές τις δύσκολες ώρες είναι κάτι το οποίο μας οπλίζει με αισιοδοξία για το αύριο. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Επειδή είχαμε βγει από την κρίση, γι' αυτό έφυγε ο Άδωνης από το κυβερνητικό σχήμα. Γιατί το έβλεπε το πράγμα ως μια βάρκα, ενώ το σωστό δεν είναι βάρκα, είναι καράβι. Αλλαγή πολιτικής σημαίνει και ξύλωμα πολιτικών που είχε ακολουθήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Το καράβι θα συνεχίσει μπροστά. Είχαμε πέσει σε θύελλα. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Το μαλλί πώς είναι? Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα. Το καράβι μπορεί να είναι μεγάλο και να στρίβει δύσκολα, θα στρίψει όμως. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν. Έχουν κολλήσει τα ρατήρια. Το καράβι θα συνεχίσει μπροστά. Τι κάνετε, μωρέ? Σταματήστε το κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Το μαλλί πώς είναι? Σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μια χαρά είναι το μαλλί. Τις είχαν κάποιοι στο χωριό, στην Υπολοχαγό, την Νατάσα, και αυτή είχε μια βλεφαρίδα και ένα μαλλί τέλειο. Έτσι είναι αυτά όμως. Περνάνε από δίπλωση οι καταστροφές και συνανιάζεσαι μόνο για το μαλλί. Κάποιοι, όπως η Αλίκη, το καταφέρνανε. Για τη βούλτεψη μένει να αποδειχθεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-200-8-200, πολλοί αριθμοί, το τηλέφωνο είναι αυτό και απαντάει ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και nom. Το μήνυμά του αποστολή στο 54%, αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με κάτι πολύ ευχάριστο, ένα στήριγμα, πατερίτσα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ δεν στηρίζω τον Αντώνη Σαμαρά έναντι ανταλλαγμάτων καρέκλας ή οφιτσίων. Βέβαια. Τον Σαμαρά τον υποστηρίζω πραγματικά πάρα πολύ και από καρδιάς. Μπράβο! Γιατί πιστεύω ότι από την επιτυχία της κυβερνήσεώς του εξαρτάται το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας. Ναι. Γνωρίζοντας ότι έχει παραλάβει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τη δυσκολότερη. Έτσι. Και ότι ο ίδιος εργάζεται πάρα πολύ για να τη φέρει εις πέρας. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Μπορεί κάποιος να δέχεται να του κόβουν το μισθό ή τη σύνταξη αδιαμαρτύρητα. Οι Έλληνες μπορούμε. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες μπορούμε. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Μπορούμε. Η γυναίκα μπορεί. Η Σουηδία και η Φιλανδία μπορούν. Η Σλοβενία και η Σλοβακία μπορούν. Και εσύ μπορείς. Άρα μπορεί και η Ελλάδα. Φουγκάρι. Και θα το πω άλλη μια φορά, οι Έλληνες μπορούμε. την Ελλάδα. Χτίζουμε ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη του 2020. Σήμερα βρέχει. Σκατά. Τα λιγουρεύεστε! Ανάθεμα τη χαμοστέρνα. Το μαλλί πώς είναι? Σκατά. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Ζήτω η Ελλάδα! Ορίστε, τα λέει ο Σαμαράς, τα λέει και ο Πρέκας. Μαζί με τη Βέρα Κρούσκα, αλλά τους έρχεται κατάστηθα η σφαίρα. Έτσι είναι αυτά. Όταν βγαίνεις από την κρίση, δεν έζησαν να απολαύσουν τα καλά της εξόδου από την κρίση μας. Πολλοί λένε ότι η πολιτική δεν έχει να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Εμείς διαφωνούμε, η πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα, διαφωνούμε κάθετα. Θα καταλάβετε τώρα γιατί. Διότι μέσα σε ένα μόνο πάνελ συντέριαξαν οι συνάδελφοι εκεί την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την Αλ Σάλεχ. Υπάρχει όμως ένας πόλεμος με διαρροές. Ότι θέλει τα φάρμακα ο κύριος Γρηγοράκος, αλλά δεν θα του τα δώσουμε τα φάρμακα. Ναι. Και κάποιες διαρροές οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, προέρχονται από το περιβάλλον του κυρίου Γεωργιάδη. Και εσείς που ξέρετε ποιος τα έδωσε. Ναι, ναι, αφήστε να ξέρουμε. Λοιπόν, εγώ το λέω. Όταν λέτε κάτι, πρέπει να το τεκμηριώνετε. Εγώ το λέω. Όχι, δεν θα το τεκμηριώσω. Εγώ το λέω. Μπορείτε να το τεκμηριώσετε. Επίσης, καλά θα είναι. Καλά θα είναι. Τις αρμοδιότητες, να ξέρουμε, τις δίνει ο πρωθυπουργός στον αναπληρωτή υπουργό και δεν τα διαβάζουμε στα sites ότι θα πάρει αυτές τις αρμοδιότητες γιατί έτσι θέλουν κάποιοι άλλοι. Δεν σας αρέσει, κυρία Αλσαλέχη, η κατανομή αρμοδιοτήτων και μας γκρινιάζετε τώρα? Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα. Είπανε και άλλα, αλλά πέφτανε μία πάνω στην άλλη. Κυρίως είναι τηλεοπτικό το θέαμα και όποιοι το είχαν σαν ιδέα σήμερα να το εφαρμόσουν και σε άλλες εκπομπές. Είναι όντως πολύ ωραίο δίδυμο. Ο καθένας μαζί με την Αλ Σάλεχ, που τη λέει η Ασημακοπούλου, είναι πολύ ωραίο, δημιουργεί ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις καθαρίστριες, προφανώς ξέρετε, το σκεπτικό έχει δημοσιευθεί από χθες. Είναι πολύ ωραίο και πρωτοφανές το σκεπτικό του Αρείου Πάγου. Καταργεί τον εαυτό του, τη δικαιοσύνη, την έννοια της δικαιοσύνης και τη λογική. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια, αλλά τώρα το έκανε πολύ έντονα και πολύ καθαρά. Λέει ο Άριος Πάγος: η διασφάλιση της συνέχειας της οικονομικής πολιτικής του κράτους κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περίοδου με έκτακτες δημοσιονομικές δυσχέρειες εθνικού επίπεδου, όχι παίρνει θέση, χειρότερος και από τη Μέρκελ, ο Άριος Πάγος, συνεχίζει. Με έκτακτες δημοσιονομικές δυσχέρειες εθνικού επίπεδου, αποτελεί μείζον αγαθό συνδεόμενο με το γενικό συμφέρον σε σχέση με το ατομικό συμφέρον κάθε μίας καθαρίστριας. Ορίστε, το λέει πολύ καθαρά και λέει πιο κάτω ο Άριος Πάγος και όχι η γερμανική πρεσβεία, γιατί το ατομικό συμφέρον δεν μπορεί να νοείται και να λειτουργεί ανεξάρτητα προς τις εκτής εξυπηρετήσεως αυτού συνέπειες ως προς την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής του κράτους, την οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν τα πολιτικά δικαστήρια από άποψη σκοπιμότητας ή μη μόνο το εκλογικό σώμα, λέει ο Άριος Πάγος, εν ολίγης, γιατί έχει και αυτή τη γλώσσα την κάπως, και όταν την ακούς κιόλας είναι δύο φορές κάπως, ότι ο λαός θα αποφασίσει για την οικονομική πολιτική και όχι τα δικαστήρια. Ο λαός αποφάσισε στις πρόσφατες ευρωεκλογές, όμως αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Δεν θέλει αυτή την οικονομική πολιτική. Ο Άριος Πάγος όμως εδώ λέει ότι ο λαός θα αποφασίσει για αυτή την οικονομική πολιτική. Οπότε, αδιέξοδο, ντουβάρι όπως λέμε, συνεχίζουμε κανονικά την εφαρμογή του μνημονίου και με δικαστικές αποφάσεις, με πολύ γελία σκεπτικά, όπως είναι αυτά που θα μείνουν στην ιστορία μεταξύ άλλων και αυτά. Εδώ, περί αδικίας ο λόγος, έχουν αδικηθεί καθαρίστριες, ναι, αλλά σαν την αδικία που περνάει ο Τζαμτζής, καμία. Ακούστε, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θεωρώ ότι έχω αδικηθεί, διότι σήμερα δεν αγωνίστηκα τα δύο τελευταία χρόνια. Αγωνίζομαι πάρα πολλά χρόνια. Έχω διατελέσει δήμαρχος, έχω αναλάβει διάφορους τομείς όπως γραμματέας αυτοδιοίκησης Νέας Δημοκρατίας με απόλυτη επιτυχία. Το 2006 στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Ασχολούμαι τόσα χρόνια με διάφορα θέματα, αλλά ιδιαίτερα με τους δύο αυτούς τομείς, το τομέα της αυτοδιοίκησης και τον αγροτικό τομέα, και πιστεύω ακράδαντα, πιστεύω στον εαυτό μου και μπορούσα να είμαι στο κυβερνητικό σχήμα. Από εκεί και πέρα όμως την απόφαση την παίρνει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Μόλις ακούσαμε την είδηση ότι ο Ιορδάνης Τζαμτζής, ιδάνης για τους φίλους, πιστεύει στον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και τον ακούστε να λέει: έχω αγωνιστεί, αγωνίζομαι. Και αν ακούσατε από ποια μετερίζια έχει αγωνιστεί, 6 καρέκλες κυβερνητικές, είπε. Από δήμαρχος σε κάτι άλλο εκεί στους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αγροτών. Πάντα από τέτοιες καρέκλες, αυτό για αυτούς θεωρείται αγώνας, τον οποίο επικαλούνται για να δικαιωθούν χήμα στα κανάλια και ζητάνε και άλλες καρέκλες κυβερνητικές, γιατί για αυτούς αυτός ο αγώνας αυτή τη δικαίωση έχει, την κυβερνητική και μόνο καρέκλα. Έλα ρε Αποστολή, σηκώστε αυτό το μπουρδέλο ρε γαμό. Μην το λέτε μπουρδέλο, μην το λέτε, παρεξηγούρετε τα μπουρδέλα. Πες το ψέματα, να σου πω. Αλήθεια το έλεγα νομίζεις. Βάλε αυτό ρε τον Καραγκιόζη ρε που μοίραζε 770.000 θέσεις να πάμε. Μην μιλάς έτσι, μην μιλάς έτσι, κάποιοι τον κάνανε πρωθυπουργό αυτόν. Σε βάσω αυτού. Βάλ τον ναι. Αποστολή, μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση μέσα από την εκπομπή σας. Τι ανακοίνωση? Ο Σύλλογος Υπηρωτών Χαϊδαρίου, ναι, στις 29 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, μεσημέρι, από τις 12 και όσο πάρει, διοργανώνει υπηρώτικο πανηγύρι. Τι μου λες, συγκλονίστηκα. Όχι, δεν το λέω για να συγκλονιστείς. Θέλω να βγεις στον αέρα. Μπορείς να το καταγράψεις όπως το λέω? Το καταγράφω, πες μου, θα φοράνε υπηρώτικες στολές? Ναι, ναι, και στολές θα έχει κλαρίνα. Αυτές οι υπηρώτικες στολές είναι πολύ συντηρητικές. Δεν φαίνεται λίγο μπούτι, λίγο σκόλος, ένα βυζί, κάτι? Δεν φαίνεται, είναι πολύ. Κάτι θα βγάλουμε. Βγάλτε κάτι. Έλα να σου αυτό πω. Το από πάνω το τοπάκι δεν είναι ανάγκη να υπάρχει. Αποστολή. Θέλω να βγει σωστά στον αέρα. Σωστά θα βγει, σωστά. Για να τα ακούσει ο κόσμος. Ο Σύλλογος Υπηρωτών Χαϊδαρίου διοργανώνει πανηγύρι, υπηρώτικο πανηγύρι. Ωραία. Μπροστά στην πύλη του στρατοπέδου Χαϊδαρίου. Του στρατοπέδου και τον τονίζει το δου. Γιατί δου? Άντε, πες το εσύ όπως θέλεις. Καλά. Είναι μετά το παλατάκι, βγαίνοντας προς το Δαφνί, στα 150 μέτρα δεξιά. Όποιος δεν ξέρει, το λέω αυτό έτσι, εσύ μπορεί να το ξέρεις. Εγώ θα ξέρω τι. Ναι. Πού να ξέρω, παιδί μου, με προσβάλλεις. Έχω δουλειά εγώ με αυτές τις περιοχές. Εντάξει, Αποστόλη μου. Ναι, εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Άκουσα την βούλτευση πριν στο Χατζηλάου και ξέρεις τι έπαθα? Τι? Με πιάσε πόνο στο κατώτερο τμήμα του εντέρου μου. Ωραία. Δεν έχεις καμιά λύση, τίποτα? Τι να σου δώσω τώρα, κάτσε να δω, έχω διάφορα εδώ, περίμενε. Έχω. Τα πιο δυνατά που έχεις, ψάξε λίγο και βρες τι. Πόσο χρονών είσαι? 30. 30. Α, έχω το Kids Biotics, δεν σου κάνει μάλλον, είσαι γέρος. Κάτι πιο εκλεκτό. Για γέρους, τίποτα πιο εκλεκτό. Έχω Tum Biotics. Αχιδόφιλους, το αχιδόφιλους ταιριάζει. Όπως ακούω, αχιδόφιλους είσαι. Κάτι ακόμα για τον Βλάκα τον Βενιζέλο. Μην βγαίνει στη τηλεόραση και μας κουνάει το γουρούνι το χέρι, γιατί άμα βγει ποτέ έξω και τον πιάσουμε στα χέρια μας, θα το κοντάρουμε ζωντανό. Βάλε τη γεια σου, Αποστολάκο. Ναι, ναι, καλά, το θυμήθηκε. Τι θες? Σ' ακούω 50 χρόνια, ρε. 50 χρόνια. Καλά, 45. Τι διάλο. Μαράθηκαν οι κόλλοι μα στα βυζιά μα, αμένει τόσα χρόνια. Είσαι κούκλο. Άλλο. Τρεις φορές έχω πάρει τηλέφωνο με αυτό το μπουκ το Λοβέρντο. Βάλε το μπουκ, παίρνω συνέχεια, δεν πεθαίνουν. Θες να τα ακούσει, αρέσει, ε, Βιτσιόζα. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του. Καλημέρα, Αποστόλη μας. Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, φέρανε αυτό το παιδί, το Λεβέντι. Το Λεβέντι μου και αλήτη μου. Στο αλήτη μου ταιριάζει. Ναι. Να σου πω, Αποστόλη μου, φέρανε αυτό το καμάρι μας που δεν πεθαίνουν κιόλας και δεν πεθαίνουν κιόλας. Ναι, είδες πως το ξέρω εγώ, ταιριάζει το αλήτη. Οπωσδήποτε πολύ σωστά. Οπωσδήποτε είσαι πολύ σωστός. Το θέμα δεν είναι ότι οι ηλικιωμένοι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι λοβέρδοι δεν πεθαίνουν. Αφού οι ηλικιωμένοι τους ψηφίζουν, ρε Αποστολάκη, δεν είναι αλυσίδα αυτά? Αφού αυτοί τους ψηφίζουν, γι' αυτό λέω, γιορτή στα Καπί σήμερα. Ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Μπράβο μας και μπράβο μας και μπράβο μας και μπράβο μας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σαν σήμερα διάλεξε να περάσει στην αιωνιότητα ο Άρης ο Βελουχιώτης. Το ξέρεις? Το ξέρω. Τέλειο το άρθρο του Νίκου του Μπογιόπουλου στο site του Χατζηνικολάου. Και να ακουστεί το μήνυμα ότι από τα βουνά των Γρεβενών, δίπλα στο Βόλιο και δίπλα στο Γράμμο, εκεί μένω εγώ, ο σπόρος που έριξε, όπως έλεγε και ο Χαρίλαος, δεν πήγε χαμένος. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας απέναντι στους π***δες, στους χρυσαυγίτες, γάμο το π***. Τους κάτι κασιδιάριδες και κάτι τέτοιους τους έχουμε να πούμε για τον πίσω. Πολιτισμένα πράγματα, μάλιστα. Είμαι διακριτικός, ναι. Σε βλέπω, ναι, ναι. Όλοι έχουμε βρεθεί στην ανεργία. Προσωπικά εγώ έχω απολυθεί για πολιτικούς λόγους από τον ιδιωτικό τομέα. Τουλάχιστον 4 φορές. Άρα λοιπόν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Όλοι έχουμε βρεθεί στην ανεργία. Ναι, έχει απολυθεί τουλάχιστον 4 φορές. Μπορεί να και παραπάνω, αλλά τουλάχιστον 4 για πολιτικούς πάντα λόγους. Η Αλ Σάλεχ, εκεί υποψήφια ευρωβουλευτής, αποτυχήσασα και ατυχήσασα. Την βγάλαμε, τέτοιος λαός είμαστε. Κάνει μια διαπίστωση που κάποιος έπρεπε να την κάνει σε αυτόν τον τόπο, τη συγκεκριμένη διαπίστωση. Επειδή υπάρχει πάλι οχλοβοή, γίνεται αυτό στις εκπομπές και χάνονται τα μισά. Θα σας το πω εγώ και θα το διασταυρώσετε κι εσείς σε λίγο από την ίδια. Ότι τα μέσα ενημέρωσης φλερτάρουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, έτσι και συνέβαινε τέτοιο κείμενο, αν ερχόταν τέτοιο κείμενο στο ΠΑΣΟΚ, θα ήταν πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις, πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες. Ας κρατήσουμε την προνομιακή θέση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να έχει μια άνεση να αντιμετωπίζει τα ελληνικά. Τι εννοείτε τώρα ότι οι εφημερίδες και τα κανάλια ευνοούν το ΣΥΡΙΖΑ? Σας αρέσει περισσότερο. Είναι πιο πικάντικα τα θέματα, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τα αφήνουν. Τώρα λέτε ότι οι εφημερίδες και τα κανάλια ευνοούν το ΣΥΡΙΖΑ και δεν φωτίζουν τα εσωκομματικά. Ελάτε τώρα. Αυτό ακριβώς. Με αφορμή ένα κείμενο που έχει σταλεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Προεδρείο εκεί στην ηγετική ομάδα, το οποίο το υπογράφουν και μέλη της ηγετικής ομάδας και θέτουν ένα σωρό θέματα που δεν τα είχαν θέσει πριν τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, και θεωρεί Αλ Σάλεχ ότι αυτό έχει θαυτεί. Και αν ήταν στο ΠΑΣΟΚ θα είχε γίνει χαμός και έβγαλε το συμπέρασμα, πολύ λογικό, απολύτως λογικό όπως λέει και ο Πρόεδρος, ότι τα ΜΜΕ το κρύβουν γιατί θέλουν να ευνοήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Αν κάτι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα ΜΜΕ. Είναι αυτό ακριβώς, ότι ευνοούν τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι καθαρίστριες, όχι μόνο στα πεζοδρόμια, αλλά βρήκανε θέση και στα πάνελ. Η κυρία Αλεξάκη είναι απολυμένη καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών. Καλησπέρα κυρία Αλεξάκη. Καλησπέρα σας κύριε Χατζηνικολάου. Πείτε καλησπέρα. Μου σας παρακαλώ, πού βρίσκονται τα πράγματα τώρα? Έχετε συνομιλήσει καθόλου με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, με τον νέο Υπουργό? Όχι. Όχι, δεν τα έχουμε καταφέρει, ναι. Αν και έχουμε προσπαθήσει δύο φορές. Τη μία ξυλοκοπηθήκαμε, σήμερα πάλι δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορεί λέει να μας δει ο Υπουργός. Εντάξει, ο κύριος Τουρνάρας έκανε 7 μήνες να μας δει, φαίνεται έχουμε καιρό ακόμα. Κυρία Αλεξάκη, πείτε μου κάτι. Αυτό που λέει η κυβερνητική πλευρά, ναι, ότι δηλαδή τώρα αναθέτοντας σε εταιρείες, ναι, τον καθαρισμό του Υπουργείου, ναι, το κόστος μειώνεται πολύ. Ναι. Έχει βάση ή όχι? Όχι κύριε Χατζηνικολάου, είναι μύθος αυτό. Δεν έχει αποδειχθεί, δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο, μα κανένα, ότι τα συνεργεία, οι εργολάβοι στοιχίζουν λιγότερα χρήματα από μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Λένε ότι στοιχίζουμε 200, νομίζω 10.000 ευρώ το χρόνο, εμείς οι καθαρίστριες. Δεν φέραν όμως κανένα στοιχείο και ούτε αυτό είναι εξακριβωμένο που λένε. Εγώ είδα τις τελευταίες μέρες μια σειρά από δημοσιεύματα, ναι, που εμφανίζουν πολύ υψηλούς μισθούς με λίγες ώρες εργασίας. Δεν αληθεύει κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές τα χρήματα που παίρνουμε, τις αμοιβές μας, με χαρτιά. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Αυτή που είχε και 24-25 χρόνια υπηρεσίας από εμάς, άντε να παίρνει 700 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά που λένε, είναι όλα ψευδή. Δεν γίνεται αυτό. Αυτά λοιπόν, χθες βράδυ στην εκπομπή Ενικός του Νίκου Χατζηνικόλαου ήταν και εκεί και οι καθαρίστριες και οι καθαροί. Στο πάνελ το άλλο και στο τραπέζι, τα λέμε καθαρούς, νόμιμους υπουργούς, παρατρεχάμενους λοιπούς και το κοντράστ ήταν ιδιαίτερο. Αποστολή. Εγώ. Πολύ μεγάλη χαρά έχω πάρει, αλήθεια σου λέω. Γιατί? Γιατί. Από ποιον την πήρες? Όχι, τηλέφωνο, ρε Αποστολή. Νόμιζα τη χαρά την πήρες από κάποιον. Όχι, χαρά που μιλάμε, πολύ μεγάλη. Είμαι 3-3. Είναι απόλυτη επιτυχία αυτό, δεν υπάρχει. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλες δύο φορές. Σε βαρέθηκα, δεν θέλω. Θέλω άλλον. Όχι, είναι για Κουμάτο, θέλω να σου πω. Για Κουμάτο, εμένα. Θα γίνουμε κόλο. Τη Μπάμπο. Τη δικιά σου. Την έγραφε λάθο. Την έγραφε λάθο τη Μπάμπο και του δώσανε υπουργηλίκη. Αποστολή είναι tragic. Μάλιστα. Αυτό είναι τράτζικ που πήρε ο Γιακουμάρος Πουργιλίκη. Ο πατέρας του παιδί μου έτρωγε ποντίκι. Οπ, οπ, το φάγε. Το φάγε. Ποιο? Ο πατέρας. Το ποντίκι έφαγε. Όχι, δεν τα έφυγε. Εντάξει. Και από το ποντίκι που έτρωγε ο πατέρας του μετά πήγε με τη μάνα του και βγάλανε το Γιακουμάτο. Κατάλαβες τώρα. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, ρε φίλε. Δεν μου λες αρθεί. Τι έγινε, ρε, με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τον έχουν αποπλανήσει ακόμα. Ποιος? Ο ΣΕΒ, ο Σόιμπλε και όλοι αυτοί με τους οποίους συναντάται ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν τον έχουν αποπλανήσει ακόμα. Καλά τα πάει πάντως. Οι φιλίες του καλά πάνε. Δεν πρόκειται ούτε να μας γονατίσουν, ούτε να μας παραπλανήσουν, ούτε να μας αποπλανήσουν και κυρίως ούτε να μας φοβήσουν. Κάτσε ρε φίλε, εγώ νόμιζα ότι την είχα στην παρθενιά του. Δηλαδή τώρα φοβάται να τον αποπλανήσει. Τι έχει ρε τώρα, τι λέμε, τέλος πάντων. Ναι, ο διευθυντής. Ναι. Μπορεί να έχω να δηλώσω ότι δεν είσαι ούτε θεός ούτε τρελός. Είσαι θεοτρελός. Α, πολύ καλό. Να σου πω. Παρακαλώ. Με την ευκαιρία, επειδή σε τρώει λίγο. Το cranberry σ' αρέσει. Ναι. Από σε υπόθετο. Σε υπόθετο, περίπου. Λοιπόν, σου έχω εγώ cranberry με προβιωτικό. Ναι. Για να σου υποστηρίξει το ουροποιητικό σύστημα. Αχ, και το χανάγκι. Cranbiotics. Θα ενημερώσω για τους φίλους μου. Απόστολε! Έλα! Σαν σήμερα πέθανε ο Βελουχιώτης, ρε! Ναι. Ευτυχώς γλιτώσαμε και δεν μας έκανε Αλβανία. Στο Δίτσι και στο Γράμμο τους χώσαμε στην άμμο. Χαίρε! Ράτα καλά, Απόστολε! Ριέλ, παρακαλώ. Γεια σας. Δεν την κατάλαβα. Δεν πειράζει, κάνουμε όλα καλά, αλλά χαίρομαι. Σας κάνω, δεν έχω μια παράκληση. Δεν έχω email. Το όπο, δεν έχεις ελπίδα, τι? Δεν έχω να σας το στείλω με email, να σας πω το εξής. Πείτε. Να το ερευνήσετε. Αχ, ξεκινώ. Λοιπόν, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο πάλι αρχίζει να έχει προβλήματα. Σήμερα το λουκετάρανε, διότι είναι ακάθαρτο και κυκλοφορούν ποντίκια μέσα. Δεν υπάρχουν καθαρίστες, γιατί λέει το δώσαν σε μια ιδιωτική σύμβαση και η ιδιωτική εταιρεία και η σύμβαση. Και εκεί δεν έχει καθαρίστρες. Και εκεί σε εταιρεία πήγαν να το δώσουμε. Και μας κλείσανε. Έχουμε χάσει τόσες εξεταστικές και κινδυνεύουμε το Σεπτέμβριο να διαγραφούμε. Σας παρακαλώ πολύ, ερευνήστε το λίγο. Έκλεισε πάλι το Καποδιστριακό. Συμβολικά και επαορίστου λένε. Αφού δεν έχει καθαρίστρες το Καποδιστριακό και έκλεισε. Το Οικονομίας γιατί δεν κλείνει, ούτε αυτό έχει. Τις διώξανε. Τις διώξανε. Τι διάλο, δεν ξέρω. Το γιατί μένει ανοιχτό, δεν καταλαβαίνω. Έλα ρε Απόστολε, καλημέρα. Έλα ρε φίλε, τι κάνεις, όλα καλά. Μια χαρά, να σου πω, αυτά τα γουρούνια οι μπάτσι που χτυπήσανε προχθές τις καθαρίστριες. Απολόπαιδά τους, τι λένε, από την Αχαΐα, ας πούμε, που λέγανε την άλλη φορά. Τώρα φαντάζομαι τα παιδιά τους είναι περήφανα για τους γονείς τους. Για αυτό το που βαράγανε τις καθαρίστριες με τη σειρά. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Πάνε οι καθαρίστριες και μας παίρνουν τις δουλειές. Α, όχι, Ελληνίδες είναι, λάθος. Τέλος πάντων, να είναι περήφανοι για τους γονείς. Έτσι, μπράβο. Υποθέτω τα παιδιά εγκρίνουν και αυτές τις σιδερογροθιές που χτυπάνε στα κεφάλια τις καθαρίστριες και όλα αυτά, έτσι. Ναι. Υποθέτω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τους λυπάμαι τους Times. Τους Times. Ναι, τους New York Times. Θα τη φάνε την αγωγή όπως και ο Guardian από το Δένδια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από το Δένδια ή από τον Κικίλια. Θα αναλάβει Κικίλιας αγωγές τώρα. Ο Κικίλιας έχει δουλειά. Έχω μάθει ότι τριγυρνάει με ένα γαντάκι και προσπαθεί να δει σε ποιον αστυνομικό ταιριάζει. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ναι, τι ψάχνει τα αυτοπούτα, ψάχνει τους μπάτσους. Ναι, ρε. Το σταυτομπάτσο ψάχνει. Μάλλον, ξέρεις κάτι. Από γιατρό το περίμενα. Έχω το παράδειγμα του Γιακουμάτου. Δηλαδή να έχει αυτό το επίπεδο να λέει αστυνομικό. Οι Έλληνες αστυνομικοί είναι η γη μας και οι Ελληνίδες αστυνομικές και οι Ελληνίδες αστυνομικές και οι Ελληνίδες αστυνομικές είναι οι κόρες μας. Οδηγοί και οδηγές. Από μπασκετβολίστα δεν το περίμενα, ρε. Ήξερα ότι τα παιδιά είναι μορφωμένα. Σωστό, βλέπε Γιάννη Ιωαννίδη. Ναι, το Γιάννη Ιωαννίδη. Αυτόν ακριβώς. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Η Ελλάδα βγαίνει ισχυρότερη από την κρίση της. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα και υπάρχουν κάτι στοιχεία που έχουν βγει από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σήμερα ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, περίπου 1.200.000 εργαζόμενοι αμείβονται με καθυστέρηση από 3 έως 12 μήνες. Έτσι βγαίνουμε από την κρίση, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Έχει και άλλα στοιχεία. Ότι παίρνουν αρκετή μισθό σε είδος. Το είδος μπορεί να είναι δωρεάν διαμονή σε δωμάτιο ξενοδοχείου ή να αντιστοιχεί στην ημερήσια σύντηση που προσφέρει ο εργοδότης έναντι 8 ώρες εξαρτημένης εργασίας. Αυτά είναι στοιχεία από τη ΓΕΣΕ. Καταβολή αμοιβής ανά τρίμηνο και όχι μηνιαίως. Ένα άλλο στοιχείο που υποδηλώνει ότι βγαίνουμε από την κρίση μας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Προσλαμβάνονται νέοι και νέες κυρίως κάτω των 25 ετών, ακόμα και με μηνιαία σύμβαση τετράωρης απασχόλησης με 180 ευρώ, δηλαδή 2,25 ευρώ ημερομίσθιο, και δεν είναι Λετωνία, δεν είναι Βουλγαρία, δεν είναι Εσθονία, είναι Ελλάδα, ο Νότος και ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν, όπως επιβάλλει ο νόμος, το επίδομα άδειας και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Αποδεικνύει αυτό που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, ότι βγαίνουμε από την κρίση μας, και κάτι που κάνει υπερήφανο και τον Τινόπουλο και όλους αυτούς που είναι δεξί. Άκουσε κύριε φίλε, επειδή το θέτεις ιδεολογικά, αλλά επειδή το θέτεις ιδεολογικά, εγώ σου λέω λοιπόν, επειδή το θέτεις ιδεολογικά, εγώ σου λέω ότι είμαι περήφανος, είμαι περήφανος που είμαι δεξιός. Κλείστε τα μπατζούλια καλά, κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Επειδή είναι περήφανος που είναι δεξιός, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το βράδυ έχουμε την τελευταία τηλεοπτική ελληνοφρένεια τη σεζόν μαζί με του Ιμάν Μπαϊλντί. Έχουν κάνει και μια εισβολή στην αίθουσα με τον Παλούρδο και τα άλλα παιδιά. Μεταξύ Μουντιάλ και υπολείπων, περάστε και από εκεί. Σε λίγο εμείς τελειώνουμε, έχουμε λαό και αμέσως μετά Κατερίνα Κλοπούλ και Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Τόσους Σαμαράδες στην Ελλάδα. Έχουμε τον Γιώργο Σαμαρά που είναι παιχταράς. Έχουμε τον Τρίφωνο Σαμαρά. Τι είναι ο Γιώργος Σαμαράς? Παιχταράς. Έχουμε τον Τρίφωνο. Τον έχεις δει να παίζει, παιδί μου. Πας καλά και εσύ, το αξικόλα. Έχουμε τον Τρίφωνο Σαμαρά που είναι πιο παντελονάτος από τον Αντώνη. Ναι. Ήταν ανάγκη το χειρότερο από όλους να βάλουμε πρωθυπουργό. Τι να σου πω. Τέτοιος τσίφτε το λαός που είσαι και τον Τρίφωνο θα μπορούσε να έχει. Είχε καλές φιλίες ο Αντώνης. Τι να κάνουμε. Καλές φιλίες και καλή γιαγιά. Ο Γιακουμάτος πόσα χρόνια είναι βουλευτής, δεν πρέπει να είναι από το 74. Δεν ξέρω. Επιτρέπεται τώρα οι καθαρίστριες να μην τον αφήνουν να μπει μέσα να τελειώσει το έργο του άνθρωπος, αν είναι δυνατόν. Και καταρχήν, πρόσεξε να δεις, πριν από 1,5 μήνα είχαν απεργία στο Λονδίνο το μετρό. Στη Βραζιλία στο Μουντιάλ βλέπω, κάνουν απεργία τα λεωφορεία εκεί και τα τρένα, ο κόσμος έχει πλακώσει τις μπουνιές και για όλα αυτά θέλει οι καθαρίστριες και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ξεσηκώσει όλο τον πλανήτη. Και δεν αφήσαμε τον Τζέρι να μπει μέσα να τελειώσει το έργο του. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Μπαρβαγιάννη, τον κύριο Καλαμούκη. Εγώ είμαι. Ποιος από τους δύο? Μπαρβαγιάννης. Στις 19 Ιούνιου γίνεται μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση συνταξιούχων από όλη την Ελλάδα στα προπήλαια του Πανεπιστημίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Και παρακαλούμε να ακουστεί αυτό από το σταθμό σας και καλούμε τους συνταξιούχους να πάρουν μέρος σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας, που εκεί θα μιλήσουμε για τις συντάξεις που κόβονται, για τις επικουρικές εκκύριες, καθώς επίσης για την υγεία. Η παρουσία του κάθε συνταξιούχου μας θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Θα ακολουθήσει και πορεία? Θα ακολουθήσει και πορεία προς τη Βουλή. Και να ρωτήσω, ποιος το οργανώνει αυτό? Αυτό το οργανώνει οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, ΙΚΑ, ΟΑΕ, Δημοσίου, ΠΕΣΝΑΤ, ΠΕΣΟΣΕ, ΠΕΣΟΛΤΑ, ΕΛΤΑ και η Ομοσπονδία Εμπόρων. Έγινε. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την Παρασκευή ταξίδεψα για Θεσσαλονίκη και στο αεροπλάνο ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πάω στο τέλος της διαδρομής. Ο Βελόπουλος σου έδειξε τα χειρόγραφα αυτά του Χριστού, τα ίδια? Ναι. Που τα έχει κατά αποκλειστικότητα αυτός. Λοιπόν, άκου εδώ. Να σου πω, ο Βελόπουλος κυκλοφορούσε μόνος του ή μαζί με την πέτρα που έχει φάει? Λοιπόν, άκου τώρα. Λέγε. Και το ρωτάω πώς γίνεται να ψηφίσει τα μνημόνια και κάθε μέρα να πουλάς βιβλία κατά των μνημονίων. Πώς θα σώσουμε τα λεφτά μας και όλα αυτά. Και μου λέει, έλα μου ντε. Του λέω, βέβαια, αν θες να μου εξηγείς. Και μου λέει, κοίτα να δεις, έγινε. Ότι πήγες και εσύ να πιάσεις κουβέντα με τον Βελόπουλο, αυτό σημαίνει και για σένα πράγματα. Έχω περιέργεια, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πουλάει κάθε μέρα όλα αυτά τα πράγματα και να έχει ψηφίσει τα μνημόνια. Μάλιστα. Και μου λέει, έγινε κοινοβουλευτική σύγκληση τη κοινοβουλευτική ομάδα. Πήρε η πλειοψηφία αυτή την απόφαση, έπρεπε να την ακολουθήσω. Γιατί μου λέει τότε, αν ψήφιζα όχι, θα λέγανε προδότη. Και του λέω, κάτσε, εσύ μετά δεν πήγες με το Σαμαρά, δεν κατέβηκες βουλευτής με το Σαμαρά. Και μου λέει, καλά, έρχεσαι και μου τη λες ότι ψηφίζει τα μνημόνια και δεν είσαι ενημερωμένος ότι δεν κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής. Του λέω, δεν είχες δει φωτογραφίες με τον Άδενη και τον Πλεύρη? Ναι, μου λέει, στήριξα το Σαμαρά για να μην βγει ο Τσίπρας. Λέω, γιατί να μην βγει ο Τσίπρας? Λέει, γιατί είχε πει το ευρώ δεν είναι σωτή. Και του λέω, καλά, εσύ δεν λέω, δεν πουλάς. Τι παρακολουθώ, Θεέ μου, μια ώρα της συνομιλία με τον Βελόπουλο, πας καλά, τέλειωνε. Αλλά δεν μου λες, δεν τρέφεται αυτός ο μαλάκας ο Σαμαρά, δύο μέτρα μαλάκας. Να κάθεται να δέχεται να του κάνει κουμάντο ο Κουβράτας ο Βενιζέλος στην κυβέρνηση με 8%. Δηλαδή δεν έχουν αξιοπρέπεια και υπόλοιψη. Εδώ του κάνει κουμάντο καθαρίστρια, παιδί μου. Καλά κάνει και πεισμόνει και δεν την προσλαμβάνει. Όχι, θα φέρει την ατζέντα καθαρίστρια. Ρε. Και λίγα κάνουν, λίγο ξύλο ρίχνουν. Σωστό και αυτό που λες. Άρα εσύ το λέει όμως. Άμα το ελληνικό λαό έχει ψηφίσει να με το Βενιζέλο να κάνει κουμάντο. Τώρα τι είναι αυτά και εσύ τα κωμικά που λες? Γιατί έχει ψηφίσει ο ελληνικό λαό του Σαμαρά να κάνει κουμάντο? Όχι, δεν το. Ένα 20%. Τότε τον ψήφισα, τον ψήφισε. Ρε τόλι μου, το 22 τουλάχιστον είναι 22. Το 8 που πάει, ρε τόλι, πού πηγαίνει? Το 22, παιδί μου, είναι 22 αυτού που πηγαίνει και ψηφίσανε. Δεν είναι 22% επί του πληθυσμού. Μάλιστα. Αυτός που πάει γυμνός στα γκούρια. Εντάξει, τον Λακί μου, σε ευχαριστώ πολύ, φιλιά. Για τον Σαμαρά δεν σε πείραξε, για τον Βενιζέλο μόνο. Δίκιο έχει για τον Βενιζέλο. Για τον άλλον που το παίζει καμπόσο με 20%. Δεν με πείραξε, ρε παιδί μου, αλλά δύο μέτρα άντρα να πούμε αρχισευτήρα κάθεται και ακούει αυτά τα πράγματα από. Και ο άλλο δύο μέτρα άντρα είναι. Τι δύο μέτρα άντρα, στο έτσι, στο οριζόντιο. Εγώ δεν στηρίζω τον Αντώνη Σαμαρά έναντι ανταλλαγμάτων καρέκλας ή οφιτσίων. Βέβαια. Τον Σαμαρά τον υποστηρίζω πραγματικά πάρα πολύ και από καρδιάς. Μπράβο! Γιατί πιστεύω ότι από την επιτυχία της κυβερνήσεώς του εξαρτάται το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας. Ναι. Γνωρίζοντας ότι έχει παραλάβει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Τη δυσκολότερη. Έτσι. Και ότι ο ίδιος εργάζεται πάρα πολύ για να τη φέρει εις πέρας. Μπορεί κάποιος να δέχεται να του κόβουν το μισθό ή τη σύνταξη αδιαμαρτύρητα? Οι Έλληνες μπορούμε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να γίνει επανάσταση.